net bir biçimde söylüyor. Şirk ehli pisliktir. Neden? Cevap Yunus 100. Ve yec'alü risale lezine la yâkilûn. Zira aklı iptal eder.